برگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ کیا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا جائز ہے؟ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یا اپنے قلم سے اپنی تعریف کرنا، اس میں اگر یہ نیتیں ہوں کہ تحدیث نعمت کے لیے کر رہا ہے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا بیان کرنا، اس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں، نعمت کا چرچا، تو اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا چرچا کرنا، اس یہ نیت ہو کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہا ہوں تو حرج نہیں ہے. یا کوئی پیشوا ہے جیسے استاد ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو ترغیب دلانے کے لیے، اسی طرح پیر ہے تو اپنے مریدین کو ترغیب دلانے کے لیے اپنی تعریف ضرورتاً کر سکتا ہے، اپنے اعمال کا اظہار کر سکتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات، اگر نیت یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو، لوگ میرے عقیدت مند بنے، میرے ہاتھ چومے، مجھے نذرانے دیں، تو اس طرح اگر نیت ہے اور تعریف کرتا ہے تو مذموم ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ناجائز بھی ہو جائے گی. جیسے ریاکاری کے لیے تعریف کر رہا ہے، انما الاعمال بالنیات. شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنی زندگی میں اپنا تعارف شائع کروایا. عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی زندگی میں اپنا تعارف ترتیب دلوایا اور اس کی جیتے جی توفیق کی. شاید یہ حضرات اس لیے کرتے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں غلط غلط باتیں لوگ ڈال دیں، لیکن ایسا شخص اپنا تعارف کیا پیش کرے گا جس کے بارے میں اس کے جیتے جی ہزاروں غلط باتیں چل رہی ہوں اور وہ کنٹرول کرنے پر ناکام ہو چکا ہوں. حفظ ما تقدم کے طور پر اس کر دیں تو بہرحال انما الاعمال بالنیات، اچھی اچھی نیتیں ہوں تو اپنی تعریف کر سکتا ہے، اور اپنی تعریف ہوتی ہو تو اس کا بیٹھا رہنا چپ چاپ. میرے اوپر یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کی تعریف ہوتی ہے، آپ کی شان میں اشعار پڑے جاتے اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں، روکتے نہیں کسی کو. میرے آقا حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس سلسلے میں ایک فتویٰ ہے، اپنے 21ویں جلد صفحہ 595 تا 596، جلد 21ویں فتویٰ رضویہ، اس میں اس طرح مطلب میں آسان کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں خلاصہ یہ اس کا کہ اگر اپنی تعریف اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے تو مذموم ہے، خوش ہوتا ہے اس کا نفس تو مذموم ہے. البتہ اگر یہ اس کی نیت ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے تو اس طرح لوگ جو ہیں میری بات کی طرف متوجہ ہوں گے، میں جو ان کو نیکی کی دعوت دوں گا تو اس کو توجہ سے سنیں گے، اس لیے مجھ سے متاثر ہوں گے تو توجہ سے سنیں گے، اس لیے وہ اگر اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے تو یہ اس کا پسند کرنا در حقیقت اپنی تعریف کو پسند کرنا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی اصلاح کو پسند کرنا ہے کہ کسی طرح بھی مسلمانوں کی اصلاح ہوتی ہو تو. انما الاعمال بالنیات، نیتوں سے اعمال کے احکام جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ اس میں بعض اوقات لوگ اپنی تعریف کرتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ تو اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، ہم اس کے بارے میں معاذ اللہ بعض اوقات بدگمانیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو واہ واہ کا بہت شوق. تو اب اس کو واہ واہ کا شوق ہے یا نہیں ہے یہ وہ جانے، اس کا رب جانے، ہم بدگمانی کر کے گناہوں میں پڑ رہے ہیں. اس لیے کوئی اپنی تعریف اپنے منہ سے کرے بھی تو ہمیں مطلب بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، وہی کہ یہ لوگ متاثر ہوں گے تو دین کی بات میری سنیں گے، مسلمانوں کی اصلاح کا سامان ہوگا. اس نیت سے اگر وہ اپنی تعریف ہونے دیتا ہے تو یہ مذموم نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے اس کے لیے. اگر یہ نیت ہے تو ہمیں مطلب بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، حسن ظن مومن کے بارے میں رکھنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ عبادت ہے، ثواب کا کام، تو ہمیں عبادت کا ثواب لینا چاہیے نہ کہ بدگمانی کی آفت میں اپنے آپ کو ڈال لیں. تو اب تک کسی کے بارے میں اس طرح کی بدگمانیاں ہم نے کی ہیں اور اس کو اپنے منہ میاں مٹھو بولنے والا اور اس طرح کے جملے کہے ہیں کہ یار اپنی واہ واہ بہت کرتا ہے یا اس کو اپنی واہ واہ کا بڑا شوق ہے، اس کو ذرا بس پھیلاتے رہو، اس سے کام لیتے رہو، اس کو مسکے لگاتے رہو، اس سے کام لیتے رہو، یہ پھول پڑتا ہے، اس طرح کی باتیں کی ہیں تو ہم توبہ کرتے ہیں، یہ سب بدگمانیوں کے نتیجے ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں. تو آپ سب بھی اگر ایسا کیا توبہ کر لیں، ہم سب مل کے توبہ کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ آج تک ہم نے جتنے بھی مسلمانوں کے بارے میں یہ بدگمانی کی ہے کہ یہ اپنی تعریف پسند کرتا ہے، اس بدگمانی سے توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو یہ ہم نے بدگمانیاں کی ہوں کہ یہ اپنی واہ واہ کا خواہش مند ہے، اپنی خوشامد پسند، ہم ان بدگمانیوں سے بھی توبہ کرتے ہیں، گناہ سے توبہ کروا دیں۔ یا اللہ ہمارا ہر گناہ معاف فرما دیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب بخشش کر دیں۔ یا اللہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، ہمیں ایسی آزادی عطا فرما دے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔